اور جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آقا آپ اس ماہ مبارکہ میں روزے بہت رکھتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ اس ماہ مبارکہ میں انسان کے عمل اور عمر لکھی جاتی ہے، اس لیے میں اس ماہ مبارکہ میں زیادہ روزے رکھتا ہوں۔ عام آدمی کے لیے بھی 15 شعبان تک روزے رکھنے بہت ہی فضیلت کا باعث ہیں، لیکن 15 رمضان کے بعد عام آدمی کے لیے روزہ رکھنا منع ہے۔ وہ اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 15 شعبان کے بعد افطار کرو اور رمضان شریف کے لیے اپنی طاقت کو جمع کرو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں تو آیا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصوم شعبان کلہ حتی یصلہ برمضان ولم یکن یصوم شہرا تاما الا شعبان، فقلت یا رسول اللہ ان شعبان لمن احب الشهور علیک ان تصومه، فقال نعم یا عائشہ انه ليس نفس تموت في سنه الا كتب اجلها في شعبان فاحب ان يكتب اجلي وانا في عباده ربي وعمل صالح۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان شریف کے ساتھ کسی مہینے کے پورے مہینے کے روزے نہیں رکھتے تھے سوائے شعبان کے۔ تو میں نے عرض کی، پیارے آقا آپ کو شعبان کا مہینہ بڑا پسند ہے؟ تو فرمایا ہاں اے عائشہ، کوئی جان نہیں فوت ہوتی مگر اس کی موت جو ہے وہ اسی مہینے میں لکھی جاتی ہے، تو میں پسند کرتا ہوں کہ جب میرے بارے میں لکھا جائے تو میں رب کی عبادت میں ہوں اور عمل صالح کر رہا ہوں۔ تو پورے کا پورا ماہ رمضان ہے، یہ برکت والا ہے، فضیلت والا ہے، لیکن بالخصوص اس کا نصف 15 شعبان المبارک، جس کو شب برات کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں امام اکرمہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، جل جل مجد الکریم نے اسی کے بارے میں فرمایا، وفیہ یفرا کو کل امر حکیم، کہ اسی رات کو سب حکمت والے کام جو ہیں وہ تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ قرآن پاک آیت مبارکہ ہے کہ اس رات کو پورے سال کے کام جو ہیں وہ تقسیم ہو جاتے ہیں، کتنا کتنا ملنا ہے، کس نے آنا ہے، کس نے جانا ہے، جیسا کہ امام بغوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے معالم التنزیل میں روایت نقل کی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طول آجال من شعبان الى شعبان حتی ان الرجل لینکہ ویولد له وقد خرج اسمه فی الموتا، کہ اسی شعبان کی رات میں لوگوں کی اجلیں لکھاتی ہیں، اموات لکھی جاتی ہیں ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک، حتیٰ کہ ایک آدمی شادی کرتا ہے، اس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے اور اس کا نام لکھا گیا ہوتا ہے مردوں میں۔ تو اس لیے اس رات کو موت کو یاد کرنا، کہ ممکن ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ آج میرا نام لکھا جائے، اس سال میں ہی ملا رہا ہوں، تو جب نہ لکھا جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت آدمی بے حیائی کر رہا ہو، نام ملوث ہو، جب لکھا جائے تو کم از کم یہ لکھا جائے کہ فلاں آدمی جس نے روزہ رکھا ہوا ہے، فلاں آدمی جو رات کو عبادت کر رہا ہے، فلاں دن اس کی موت آئے گی۔ تو اسے یہ رات مبارکہ اس حد سے بڑی اہمیت کی حل ہے کہ فرشتے اس رات کو لکھتے ہیں اور پورے سال کا رزق اور آنے والے جانے والے نام لکھ دیتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسا کہ ایک روایت میں سینا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اسی آیت کریمہ میں کہ فیہا یفرق کل امر حکیم قال امر سنت علی سنت الا الشکاوت سے وسعادت. کہا کہ نام جو ہیں وہ لکھ دیے جاتے ہیں اس رات کو سوائے شکاوت و سجا شکاوت و سعادت کے کہ وہ تو اللہ جل مجد الکریم نے پہلے لکھ دیا ہوا ہے. ہاں کس نے جانا ہے کس نے آنا ہے یہ سارے کے سارے اس رات کو لکھ دیے جاتے ہیں. اور ایک حدیثی میں تو ہے کہ فرمایا رزق جو ہے وہ بھی اسی رات کو لکھ دیا جاتا ہے. اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کان لیلتا نصف من شعبان فقوم لیلتها وصوم یومها فإن الله ينزل فيها غروب الشمس الى سماء الدنيا فيقول لا مستغفر فاغفر له لا مسترزق فارزقه لا مبتلي فعافاه لا سائل فآتيه آتيه لا قضاء وقضاء حتى يطلع الفجر. کہ اللہ جل مجد الکریم کی رحمت آسمان دنیا پر اس رات کو تشریف آتی ہے اور شام سے لے کر سورج طلوع ہونے تک اللہ کی رحمت پکارتی ہے. ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دے دوں, ہے کوئی اولاد مانگنے والا میں اس کو اولاد دے دوں, ہے کوئی عزت مانگنے والا میں اس کو عزت دے دوں, ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں, ہے کوئی بیماری سے شفا مانگنے والا میں اس کو شفا عطا فرما دوں, حتیٰ کہ فجر تک لا قضا و قضا فلاں کام والا فلاں کام والا ہر کالے کو ہر مصیبت زدہ کو پکارا جاتا ہے. آؤ آج مجھ سے مانگ لو. تو اس لیے ہمیں اس رات کو غفلت سے نہیں گزارنا چاہیے. ایک حدیث میں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جل مجد الکریم اس رات کو اپنی مخلوق پر رحمت فرماتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کو معاف کر دیتا ہے. ہر آدمی کو اس رات میں بخش دیا جاتا ہے. ایک روایت میں آیا الا مشرق و مشاہن و مشاہد, مشرق کو نہیں بخشا جاتا اور مشاہن کو نہیں بخشا جاتا. ایک حدیثی میں آیا کہ اس رات کو پر کرم کیا جاتا ہے سوائے زانی کے. ایک حدیثی میں آیا کہ اس رات میں سب پر کرم نوازی کر دی جاتی ہے سوائے والدین کے گستاخ کے. امام نوف البکالی بکالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کیا 15 شعبان کی رات کو باہر نکلے اور آسمانوں کی طرف دیکھا اور کہا ہاں ہاں یہی وہ رات ہے. اسی رات کو حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لایا کرتے تھے بات اور اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے. لوگوں سن لو آج کی رات وہ ہے کہ اللہ جل مجد الکریم کی رحمت کاملہ پہلے آسمان پہ تشریف لاتی ہے اور سب لوگوں کو بخش دیتی ہے سوائے زانی کے, مشاہن کے, مشرق کے, صاحب تمبورا کے, یعنی جو چند لوگ ہیں والدین کا گستاخ, نجومی, اسی طریقے سے مشاہن, مشرق, مدمن الخمر, شراب پینے والا, والدین کا گستاخ, ان لوگوں کو نہیں بخشا جا. بعض روایتوں میں ان کے ساتھ اشار کا لفظ آیا ہے کہ ویسے لوگ جو حکومت کے کرندے ہوں اور حکومت کے ٹیکس یا زکات اکٹھی کرنے والے ہوں اور اس میں ہیرا پھیری کرتے ہوں, رشوت لے کر ان کو چھوڑ دیتے ہوں, وہ بھی اس رات کو بخشا نہیں جاتا. تو سوائے ان چند بد بختوں کے, بوڑھا زانی, ہمیشہ شراب پینے والا, والدین کا گناہ, مشرک, نجومی یا نجومی کی تصدیق کرنے والا, جادوگر یا جادو کی تصدیق کرنے والا, اور مشاہن، ان کے علاوہ فرمایا کہ سب شخصوں کو بخش دیا جاتا ہے، کیونکہ اس رات کا نام ہے لیلۃ البراءت، بری ہونے کی رات، کتنے کروڑوں انسانوں کو جہنم سے بری کر دیا جاتا ہے، اس کا نام ہے لیلۃ الرحمہ، رحمت کی رات، اللہ جل مجد الکریم گناہگاروں پر رحمت کرتا ہے اور ان کو اس کی رحمت آوازیں دیتی ہے کہ آؤ مجھ سے آج بخشش مانگ لو، آج گناہوں سے توبہ کر لو، آج کے بعد میرے بندے بن جاؤ۔ اس رات کو لیلۃ السکر کہتے ہیں، سکر کہتے ہیں ایسے نبی کو یا ایسی تھیلی کو کہ جو یعنی ذمیوں سے خراج وصول کرتے تھے، اور جب پورا خراج دے دیا جاتا تھا تو وہ ایک وثیقہ لکھ دیتے تھے، رسید لکھ دیتے تھے کہ اس نے اپنا پورے کا پورا خراج جو ہے وہ ادا کر دیا۔ اس رات کو اللہ جل مجد الکریم عمل کرنے والوں کے اعمال کو دیکھتا ہے اور جنت کا وثیقہ لکھ دیتا ہے، سیخ دیتا ہے، پروانہ لکھ دیتا ہے کہ اس آدمی نے آج کی رات عبادت، اس کو میں نے بخش دیا ہے۔ لہذا چاہیے کہ جن لوگوں میں یہ برائیاں ہوں جو ابھی بیان ہوئیں، ان سے توبہ کر کے، کہا جب تک یہ لوگ توبہ نہیں کریں گے اس وقت تک اس رات میں بھی ان پر رحم نہیں کیا جائے گا، ان پر فضل نہیں کیا جائے گا۔ سچائی کے اس رات کو آدمی ان اعمال سے توبہ کر کے آئے۔ پہلے نمبر پہ مشرک، کہ اللہ جل مجد الکریم کے حضور جب تک توبہ نہ کرے اور اللہ کو ذات و صفات میں ایک نہ مانے، اللہ کو وحدہ لا شریک نہ مانے اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرے، اس وقت تک اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو اس رات کو اللہ جل مجد الکریم کے حضور ہر قسم کے شرک سے، چاہے وہ یعنی کسی کی پوجا کا ہو یا کسی کی اطاعت گزاری کا ہو، اللہ کے سوا اپنے اس کی اطاعت گزاری ہو، اپنے خاندان کی اطاعت گزاری ہو، اپنے خاندان کے رسم و رواج ہوں، ان سب کو چھوڑ کر اللہ جل مجد الکریم کو ذات و صفات میں ایک مانتے ہوئے اللہ کے حضور اس رات کو جھک جائے۔ دوسرا مشاہد، عام طور پر مشاہد کہتے ہیں جس کے دل میں بغض ہو، حسد ہو، کینہ ہو، تو کی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں حسد رکھنا، بغض رکھنا، کینہ رکھنا، یہ اتنی بھی برائی ہے کہ اللہ جل مجد الکریم رات، اس رات کی برکت ساتوں میں بھی اس کو معاف نہیں کرتا۔ اس لیے کہا مسلمانوں کی طرف سے اپنے دل کو پاک اور صاف کر کے اس رات میں عبادت کرنی چاہیے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ سے روایت ہے کہ جب وہ اللہ جل مجد الکریم کے ساتھ کلام کرنے کے لیے گئے، یا ایک روایت میں یعنی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت کا واقعہ ہے کہ عرش کے قریب ایک عالمی نور میں گم تھا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اس کو پہچانا نہیں اور پوچھا باری تعالیٰ یہ اتنی بلندی پر پہنچنے والا کون سا شخص ہے کہ جس کو یہاں عرش کے قریب رکھا گیا ہے اور ہر طرف نور ہی نور ہے؟ تو کہا اے موسیٰ، یہ وہ شخص ہے جس کے دل میں کسی بارے میں کوئی بغض نہیں ہے، کینہ نہیں ہے، یہ کسی کے بارے میں حسد نہیں کرتا، کسی پر اللہ کی رحمت ہوتی دیکھتا، ہر رحمت کسی پہ ہو رہی ہے اور یہ شکر ادا کر رہا ہے۔ تو جو شخص رب کی رحمت کسی پر ہوتی دیکھ کر شکر ادا کرے، جو شخص کسی کے بارے میں حسد اور بغض اور کینہ نہ رکھے، اپنے دل کو سب مسلمانوں کے لیے صاف اور پاک رکھے، اس کو اللہ جل مجد الکریم اس رات کو بخش دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس ابھی شخص آئے گا اور وہ جنتی ہے، جس نے دیکھنا ہو جنتی اس شخص کو دیکھ لے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں انتظار کرنے لگا کہ وہ آدمی آئے اور میں اس کی خدمت کروں، اس کا دیدار کروں۔ ایک اجنبی آدمی آیا، میں اس کو گھر میں لے گیا، اس کی مہمان نوازی کی، تین راتیں میں نے گھر میں رکھا، لیکن میں نے دیکھا کہ کوئی انوکھا کام تو وہ کرتا نہیں، وہی اعمال کرتا جو ہم کرتے ہیں، وقت پر نماز پڑھتا ہے، کوئی زیادہ یعنی ساری ساری رات جاگتا نہیں ہے، ہر روز روزہ نہیں رکھتا۔ تو میں نے حیران ہوا کہ اللہ کے محبوب نے تو کہا تھا کہ جس نے جنتی دیکھنا ہے شخص کو دیکھ لے، تو یہ تو ہماری طرح کا ہی عمل کر رہا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی تیرا خاص عمل کیا ہے؟ اس نے کہا میرا کوئی خاص عمل نہیں، میں صرف مسلمانوں کی طرح پڑھتا ہوں، جو وہ کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں، صرف یہ ہے کہ پوری دنیا میں کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کے بارے میں میرے دل میں بغض ہو، کینہ ہو، میں کسی سے حسد نہیں کرتا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ معلوم ہوا کہ یہی اس کے جنتی ہونے کی نشانی تھی کہ کسی کے بارے میں اپنے دل میں بغض نہ رکھے، کینہ نہ رکھے۔ اور حضرت امام اوزائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی لفظ شان کی جو یعنی تعریف کی ہے، اور جس کو امام ابن عسیر نے نقل کیا، ابن رجب حنبلی نے نقل کیا، اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ما سابقہ من السنہ میں نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں امام اوزائی یہ بہت بڑے تابعی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ مشاہد وہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل میں بغض رکھے۔ اس رات کو رب کی رحمتیں ہوتی ہیں، لیکن بغض صحابہ اپنے دل میں رکھنے والے پر رب کی کوئی رحمت نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ جو غلام ہیں، صحابہ اکرام ہیں، ان کا بغض دل میں رکھنے والا آدمی اس رات میں بھی رب کی رحمت کا حقدار نہیں ٹھہرتا، اس رات میں بھی اللہ جل مجد الکریم کی رحمت سے بعید رہتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت جو ہے وہ عین ایمان ہے، اور رحمت خداوند لیے ضروری ہے کہ اپنے دل میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت رکھی جائے، ان کے ساتھ بغض نہ رکھا جائے۔ جس کے دل میں بھی بغض ہوگا وہ کبھی جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار میرے صحابہ کے بارے میں، ان اللہ اختار علی اصحابی و سہاری، اللہ نے میرے لیے صحابہ اور میرے سسرال بنائے ہیں، چنے ہیں، خبردار میرے صحابہ کے بارے میں منہ زبان سنبھال کر بات کرنا۔ میرے صحابہ میں سے کوئی ایک شخص جو ہے اگر ایک یعنی لپ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کرے، اور بعد میں آنے والا اور پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، تو میرے صحابہ کی نیکی کو نہیں پہنچ سکتا۔ امام مستغفری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اور امام لال اکائی نے اپنی کتاب و سننا یعنی شرح و سننا لے عقائد اہل سننا میں ان روایت کو نقل کیا کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخوں کو دیکھا گیا ہے کہ دنیا میں ان کی شکلیں جو ہیں وہ تبدیل ہو جاتی ہیں۔ آپ نے کئی واقعات لکھے، حضرت امام مستغفری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا، اور ان سے مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صدر نبوت میں یہ روایت نقل کی کہ حاجیوں کا قافلہ جا رہا تھا، اور ان میں ایک ایسا آدمی بھی شامل ہو گیا جو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتا تھا۔ ایک جگہ ہم نے پڑاؤ ڈالا، وہ صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے گا، ہم نے اس کو کہا کہ اگر تو ہمارے ساتھ چلتا ہے تو صحابہ کا ادب کر، مگر نہ تو اپنا راستہ تبدیل کر لے۔ وہ نہ ماننا اور ہمارے سامنے صحابہ اکرام کو معاذ اللہ گالی دینے لگا۔ ہم رات کو سوئے، صبح کو اٹھے تو دیکھا اس شخص کا چہرہ تبدیل ہو چکا تھا، وہ شخص جو تھا وہ سور بن چکا تھا، اور جنگل میں سے چند سور آئے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ چلا گیا، اور اسی کی طرح وہ جیسے سور کرتے تھے ایسا ہی کرتا ہوا چلا گیا۔ اسی طریقے سے امام نالکائی نے اپنی کتاب و سننا میں روایت نقل کی کہ چند آدمیوں کے پاس ایک آدمی بار بار حضرت شیخین کریمین کو گالی دیتا تھا، برا بلا کہتا تھا، تو اس کا چہرہ بندروں کی طرح ہو گیا اور وہ بندروں کے ساتھ جنگل میں چلا گیا۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ادب احترام یہ دین کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، آج بدبخت لوگ انہی کے مخالف چل رہے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور یہ روایت جو ہے یعنی آقا کریم نے ارشاد، شاہد جو ہے وہ کبھی بھی اس رات میں بھی نہیں بخشا جائے گا۔ صحابہ کا گستاخ جو ہے 15 شعبان کی مبارک رات میں بھی اس پر کرم نوازی نہیں ہوگی۔ اور حضرت شیخ عبدالحق محدث بھی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو روایت نقل کی، علامہ ابن حجر حنبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جو روایت جو ہے وہ نقل کی، تو لطائف المعارف نے امام اوزائی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے مشاہن کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ کہتے ہیں کہ اس کا ایک ترجمہ یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو اہل سنت و جماعت سے خارج ہو جائے اور اہل سنت و جماعت کو برا سمجھے، اللہ جل مجد الکریم اس رات میں بھی اس پر کرم نوازی نہیں کرتا، اس رات میں بھی وہ محروم ہی رہ جاتا ہے، اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں ملتا۔ کیوں؟ اسی لیے تو لوگ آج پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ اس رات کو جاگنا نہیں چاہیے، اس رات کو عبادت نہیں کرنی چاہیے، اس رات کا جاگنا بدعت ہے، عبادت کرنا بدعت ہے. ان لوگوں کو پتا ہے کہ ہم نے تو بخشے نہیں جانا، تو ہم لوگوں کو بھی اس رات میں عبادت نہ کرنے دیں، لوگوں کو مساجد سے دور رکھیں، نیکی سے دور رکھیں. کیسا عجیب و دین ہوگا کہ جس میں رب کی عبادت سے روکا جائے. فلاں رات کو رب کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، فلاں رات کو رب کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، فلاں رات کو قرآن لکھنا چاہیے. عجیب و غریب بات ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی فلاں یہ کہتا، ارے اللہ کی عبادت سے تمہیں روک رہے ہیں، کل تک تو تمہیں رسول اللہ کے نام کے ساتھ ندا کرنے سے روکتے تھے، اولیاء کے پاس جانے سے روکتے تھے، آج اللہ کے پاس جانے سے بھی روک رہے ہیں، آج اللہ جل مجد الکریم کی عبادت کرنے سے بھی روک رہے ہیں. تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی وسلم شاہر فرما کر یہ ہمیں بتا دیا کہ لوگوں اگر اس رات عبادت کرنی ہے تو اہل سنت و جماعت کے عقائد اپنا کر اور اہل سنت و جماعت کے ساتھ مل کر آؤ، اللہ جل مجد الکریم اس رات تم پر رحم کرے گا اور تمہارے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دے گا. پھر فرمایا کہ اس رات میں ہر شخص پر کرم نوازی ہوتی ہے سوائے نجوم کے، کہ جو علم نجوم کے ساتھ کھیلتا ہو اور لوگوں کو گناہ کرتا ہو، غیب کی خبریں بتاتا ہو اور لوگوں کو کہتا ہو کیوں میں تمہیں خبر بتاؤں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس رات کو وہ شخص بھی بخشا نہیں جائے گا. اور ایک روایت میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ مرد ہے کہ آپ فرمایا کرتے تھے جو شخص کسی ایسے نجومی کے پاس جاتا ہے اپنا ہاتھ دکھانے کے لیے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی. کتنے لوگ ہیں ہمارے دوست جو ان لوگوں کے پاس نجومیوں کے پاس جا کر اپنی قسمت کا حال پوچھتے ہیں اور تعویذات کراتے ہیں، جادو کراتے ہیں. یہ سب چیزوں سے بچنا چاہیے کہ جب رب کی رحمت عام ہوتی ہے، ہر طرف رب کی رحمت کا فیضان ہوتا ہے، اس رات میں بھی ایسے بدبخت شخص کے اوپر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اس سے توبہ نہ کر لے. اور فرمایا کہ وہ شخص اس رات میں نہیں بخشا جائے گا جس کے والدین اس پر ناراض ہوں. تو چاہیے کہ اس رات کو عبادت کرنے سے پہلے اپنے والدین سے اجازت لی جائے، اپنے والدین یعنی معافی مانگ لی جائے، کو غلطی ہوئی ہے تب بھی، نہیں ہوئی تب بھی، کہیں ایسا نہ ہو ساری رات آدمی جاگے بھی، صبح کا روزہ بھی رکھے اور والدین ناراض ہوں. عجیب و غریب معاملات ہیں. ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں عام لوگوں کے، دوسروں کے تو علماء اور پیروں کے تو ہاتھ اور پاؤں چوہے ہوتے ہیں، لیکن والدین کو کبھی پوچھا تک نہیں. وہ والدین کہ جن کو ایک مرتبہ محبت سے دیکھنا حج کا ثواب دے دیتا ہے، تو اس سے بڑی اور سعادت کیا ہوگی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد، اللہ کی رضا تمہارے والد کی رضا میں ہے، تمہارا باپ راضی ہو گیا، رب راضی ہو گیا، الجنت تحت اقدام الامہات، تمہاری جنتیں جو ہیں تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی گئی ہیں. لا تنہرہما ولا تقل لہما افن، اللہ نے ارشاد فرمایا خبردار اپنے والدین کو جھڑکنا نہیں، اف تک نہیں کہنا، اوہو یہ کیا کر دیا یہاں تک نہیں کہنا، اور ان کے اوپر ان کے سامنے بلند آواز سے نہیں بولنا. بعض کتابوں میں پڑھا کہ رسول اللہ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی پیارے آقا گھر سے فاقہ نہیں جاتا، میں بڑی محنت کرتا ہوں، بڑی تگو دو کرتا ہوں، فاقہ رہا ہے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوتا ہے تو راستے میں چلتے ہوئے باپ کے آگے چلتا ہے، تو باپ کو اپنے پیچھے چلاتا ہے. تو اتنا یعنی خیال رکھنا کہ چلتے ہوئے باپ کو آگے چلانا چاہیے، بیٹھتے ہوئے اتنا خیال رکھنا کہ چار پائی کے سرہانے کی طرف اپنے باپ کو بٹھانا چاہیے اور آپ خود پینچیوں کی طرف بیٹھنا چاہیے یا اس کے قدموں میں بیٹھنا چاہیے. آج تو عجیب اصاب ہو گیا، آج والدین کو معاذ اللہ نوکر کی طرح رکھ لیا گیا، آج والدین کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، کہتے ہیں ہماری بھی آگے اولاد ہے، ہم ساری عمر ان کو کیسے کھلائیں. والدین نے تو کبھی پالتے ہوئے یہ نہیں کہا تھا. امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے ایک عورت کو، ایک بوڑھی مائی کو اپنے کندھوں پر بچھایا ہوا ہے اور حج کر رہا ہے، حج کے طواف کر رہا ہے، وہاں صفا مروہ کی سعی کر رہا ہے. اور بعد میں جب امام حسن بصری نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا حضرت میں کوفے سے چلا ہوں، یہ میری والدہ ہے، یہ بوڑھی ہے، میں نے وہاں سے اس کو کندھوں پر اٹھایا اور یہ سب سال ہو گئے ہیں، میں اس کو حج کرانے ہر سال آتا ہوں اور میں کندھوں پر بچھا کر اس کو پورا حج ادا کرتا ہوں، پورے کے پورے میں اس کو مناسب ادا کراتا ہوں. تو کیا امام حسن بصری میں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے؟ کیا میں نے یہ سارا معاملہ جو میری ماں کا مجھ پر حق تھے ادا کر لیا؟ تو حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ نہیں میرے بھائی، ابھی تو اس ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کرتا کہ جس سردی کی رات میں تو نے پیشاب کر دیا تھا، تو تیری والدہ تیری پیشاب کی جگہ سو گئی اور تجھے خشک جگہ پر سلا دیا تھا، ابھی تو نے اس ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا کہ جب تو ماں کے رحم میں کھیلتا تھا تو تیری ماں کو تکلیف ہوتی تھی، تو نے کیسے سمجھ لیا کہ میں نے ماں کا حق ادا کر لیا؟ تو والدین حق پہچاننا یہ ہر یعنی شریف و نفس آدمی کی نشانی ہے، جو والدین کا گستاخ ہے چاہے صدیوں عبادت کرتا رہے، پوری عمر کے روزے رکھے، ہر رات جو ہے وہ قیام میں گزار دے اور ہر صبح صیام میں گزار دے، نوافل کی انتہا کر دے، پہاڑوں کے برابر سونا چاندی اللہ کی راہ میں قربان کر دے، اگر والدین راضی نہیں ہیں تو رب راضی نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کو راضی کرے، اپنے والدین سے معذرت کرے، والدین سے معافی طلب کرے۔ والدین ایک مرتبہ بھی ناراض ہو جائیں انسان کی باتیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ہاں ماں اگر دعا کر دے، باپ اگر دعا کر دے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا الوالد لے اولاد ہی کا دعا نبی لے امت ہی اکما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ والد کی دعا جو ہے اور اللہ کے حق میں یوں ہوتی ہے جیسے کسی نبی کی دعا جو ہے اس کی امت کے حق میں ہوتی ہے، تو جیسے انبیاء کی رد نہیں ہوتی اس طریقے سے والدین کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ ماں ہاتھ اٹھا لے اور اپنی اولاد کے لیے دعا کرے تو یہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ ماں کا رتبہ ہے، دیکھیے تو صحیح کہ ایک طرف صحابہ اکرام اللہ تعالیٰ عنہ ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صبح و شام دیدار کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس جیسی عبادت دنیا میں رب نے پیدا ہی نہیں کی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی عبادت ہے۔ لیکن ایک طرف حضرت سیدنا عبید کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کرن شہر میں رہتے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے حاضر نہیں ہوتے۔ جیسا بعض روایت آیا کہ ایک مرتبہ ماں سے اجازت لی اور چلے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کرنے کے لیے، مدینہ طیبہ پہنچے تو پتہ چلا آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم تو جہاد پر تشریف لے گئے ہیں، تو بات چلے گئے کہ میں آقا کا انتظار نہیں کر سکتا، میری ماں کی اجازت نہیں ہے۔ ساری عمر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت یعنی زیارت نہیں کر سکے، ماں کی خدمت کرتے رہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میرا ایک غلام جو ہے وہ کرن میں رہتا ہے، یمن میں رہتا ہے، یقال له اللہ، اور اس کا نام اویس ہے، کہا اس کی دعا سے اللہ جل مجد الکریم بنی بکر کی بکریوں کے برابر یا اس کی ان کے بانوں کے برابر میری امت کو بخشے گا، جو کوئی تم میں سے ملے میرا سلام اس کو پہنچا دینا۔ یار قربان جائیے اس شخص کی عظمت پر، اس پر ساری دنیا سلام بھیج رہی ہے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، ساری دنیا دن رات یہ خیال کرتی ہے کہ اگر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم پر خوش ہو گئے، ہماری سلام کا جواب دے دیا، اگر ہماری سلام ان تک پہنچ گئی تو اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ نے حکم دیا میرے نبی پر سلام بھیجو۔ میرا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو کوئی ملے وہ ویسے کرنے کو میرا سلام دے دے، وہ میری زیارت کرنا چاہتا ہے لیکن ماں کی خدمت اسے آنے نہیں دیتی۔ بعد میں جب حضرت سینا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو ارشاد فرمایا سینا امیر المومنین نے، اویس میرے لیے دعا کرنا۔ کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریب ہو، تم تو لاڈلے صحابی ہو، تم مجھے کہہ رہے ہو؟ تو کہا ہاں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تم میں سے جو کوئی اویس کو ملے تو اس سے میری سلام کہنا اور اس کے لیے میں کہنا کہ میری امت کے دعا کرے، تو میں چاہتا ہوں کیا میرے لیے بھی دعا کریں، دنیا ساری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں کرائیں اور میرے آقا کہیں کہ وہ ایسے کرنی سے جا کر دعا کرانا۔ تو کتنی بڑی سعادت ہے کہ شرف صحابیت چھوڑ دیا، ماں کی خدمت نہیں چھوڑی اور اللہ نے ایسا دعا دے دیا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے خیر التابعین اویس، میرے تابعین میں سے بہترین جو شخص ہے وہ اویس کرنی ہے۔ تو والدین کی عزت، والدین کا احترام اور والدین خدمت جو ہے یہ تو اللہ جل مجد الکریم کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے. تو اس لیے چاہیے یہ کہ 15 شعبان رات کو اگر اللہ توفیق عطا فرمائے عبادت کرنی ہو، روزہ رکھنا ہو، تو پہلے آدمی اپنے والدین کو خوش کر لے. ایسا نہ ہو کہ آدمی ساری رات کھڑا رہے، سارا دن کھڑا رہے، اور اس کی نماز، اس کی عبادت، اس کے ذکر و اذکار، اس کی تلاوتیں اس کے منہ پر مار دی جائیں کہ تیری ماں تجھ پر ناراض ہے، تیرا باپ تجھ پر ناراض ہے. تو سب سے پہلے ان کو خوش کیا جائے. ایسا شخص جس پر اس کے والدین ناراض ہوں، اس مبارک رات کو بھی اس پر کرم نہیں ہوتا، اس مبارک رات پر بھی اس کو اس پر فضل نہیں ہوتا. دیکھیے، ایک طرف کئی مرتبہ میں نے حدیث، حضرت کی بخاری کی حدیث ہے، حضرت جرائد رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ، اللہ کے ولی ہیں، کام ولی ہیں، اور وہ عبادت کیا کرتے ہیں. ایک دن ان کی والدہ ماجدہ آئی، انہوں نے آواز ماری، یا جرائد، جو تو حضرت جرائد اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اب دل میں سوچتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہم صلاتک و امی، باری تعالیٰ تیری نماز اور میری ماں، میں کیا کروں، نماز توڑوں. پھر سوچتے ہیں، چلو ابھی نماز ختم کر کے ماں کی آواز سنتا، ماں چلی گئی، پھر آئی، 3 مرتبہ ایسا ہی ہوا. تینوں مطلب وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے رب کی عبادت میں. اب جب ماں واپس گئی تو کہتی ہے کہ تو میری بات کا جواب نہیں دے رہا. اچھا، کسی فاحشہ عورت کا چہرہ دیکھے تو. چلی گئی یہ بد دعا کرتے ہوئے. جب وہ چلی تو دیکھا کہ اسی گرجا کے سام باہر دیوار کے ساتھ ایک عورت نے حرام کے بچے کو جنم دے دیا. لوگوں نے پوچھا یہ بچہ کس کا ہے، تو اس نے کہا یہی جو اس کلیسا میں، جو اس گرجا میں رہتا ہے، جس کو تم اللہ کا بھلی سمجھتے ہو، یہ اسی کی معاذ اللہ کارستانی ہے. لوگوں نے مار مار کر مدہوش کر دیا، سارے گرجے کو اینٹ سے یعنی بجا دی اور سارے گرجے کو گرا دیا. جب ان کو ہوش آیا تو عرض کی، باری تعالیٰ کس گناہ کی سزا ملی؟ تو ہاتھ میں غیب سے آواز آئی کہ تیری ماں نے 3 دن تجھے بلایا، تو نے جواب نہیں دیا، یہ تیری ماں کی بد دعا کا نتیجہ ہے. پھر جب توبہ کی، باری تعالیٰ میں ماں کو کرتا ہوں، والدہ کو خوش کیا. اب وہی عورت جو ہے، اسی کا بچے کو کہا گیا لوگوں کو بلا کہ اس عورت نے جھوٹ بولا ہے. کہا کیا ثبوت ہے؟ وہی جو ایک دن کا بچہ ہے. حضرت جرائد نے اسی کو کہا کہ بچے تو بتا کس کا بیٹا ہے. ایک دن کا بچہ بول کے کہہ رہا ہے کہ میں جرائد کا بیٹا تو نہیں، میں تو فلاں اجالی، فلاں جو ہے رائی الغنم، بکریوں کو چرانے والا چرواہا جو ہے، اس نے میری ماں سے زنا کیا تھا، میں تو اس کا بیٹا ہوں. اب لوگ آئے کہ ہم تیرے گرجے کو سونے سے بنا دیتے ہیں. کہا نہیں، مجھے اب گرجے کی ضرورت نہیں رہی، مجھے اب سونے چاندی کی ضرورت نہیں رہی، میں نے راز پا لیا ہے رب کی خوشنودی کا. اب مجھے کسی لمبی عبادت کی ضرورت نہیں رہی، مجھے پتہ چل گیا میرا رب کہاں کیسے خوش ہوتا ہے. تو مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ ماں کی خوشی رب کی خوشی ہے، اب میں ماں کی اطاعت کیا کروں گا. تو بعض کتابوں میں لکھا کہ حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں. ایک رات ایسا ہوا کہ ان کی والدہ بیمار تھی، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ دروازہ کھول دو، دروازہ آدھا آدھا دروازہ کھول دو. یہ کہہ کر والدہ کی آنکھ لگ گئی. اب حضرت بایزید بستامی سوچ رہے ہیں، پتہ نہیں والدہ نے کون سا پت کہا تھا، اینا کہا تھا یا بایاں کہا تھا. اگر والدہ کے ذہن میں بایاں ہو اور میں دایاں کھول دوں تو کہیں نافرمانی نہ ہو. آپ ایک پٹ کو کھولتے ہیں، پھر اس کو بند کر کے دوسرے کھولتے ہیں، پھر اس کو بند کر کے پہلے کو کھولتے ہیں. ساری رات یوں گزر گئی. فجر ہوئی، ماں کی آنکھ کھلی، پوچھا بیٹا کیا کر رہا ہے. کہا ماں تو نے کہا تھا پٹ کھول دے، مجھے یہ نہیں پتا چلا تو نے کون سا کہا تھا. میں ایک بند کرتا ہوں دوسرا کھولتا ہوں، وہ بند کرتا ہوں دوسرا کھولتا ہوں، کہیں بھی نافرمانی نہ ہو جائے. ماں کے منہ سے دعا نکلی، اللہ جل مجد الکریم نے ایک رات میں بایزید بستامی کو ولیوں کا سردار بنا دیا. تو یہ ماں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. تو آقا کریم، یعنی یہ احادیث میں آیا کہ خبردار، اس رات میں اگر عبادت کرنی ہے تو والدین نہ کہیں ناراض ہو جائیں، پہلے والدین کو خوش کر لو. تمہارے والدین جب خوش ہو جائیں گے، اب تمہاری ایک اللہ اکبر کہنا بھی، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی، ایک مرتبہ کی ایک دو نفل بھی تمہاری رات کی عبادت سے بہتر ہو جائیں گے. شرط یہ ہے کہ تم اپنے والدین کی خدمت کرو اور اپنے والدین کو خوش کر لو. جب تمہارے والدین خوش ہو جائیں گے، جیسا مشہور ہے رمضان شریف میں اکثر بیان ہوتی ہے، کیا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر شریف پہ تشریف لے گئے، تین آیوں کے پاس قدم رکھتے ہوئے آمین آمین آمین فرمایا. جب صحابہ نے عرض کی تو اس آپ کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل امین میرے پاس آئے اور آ کے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ شخص بڑا بدبخت ہے جس کی زندگی میں عمر میں رمضان آیا اور رمضان کے روزے رکھ کے رات کی عبادت کر کے اس نے جنت نہیں لے لی, اس نے اپنے گناہوں کو بخشا نہیں لیا, بہت بڑا بدبخت ہے, اس کی ناک خاک آلود ہو. کہا آمین. عرض کی جبرائیل امین نے پیارے آقا وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود و سلام نہ پڑے بخل کرے اس کی ناک خاک آلود ہو وہ جہنم میں جائے. تو کہا میں نے کہا آمین. اور جب تیسرے پہ رکھا قدم تو پھر انہوں نے کہا کہ آقا کریم جس کے والدین جب دین میں سے کوئی ایک بوڑھی حالت میں اس کو ملے اور اس کی خدمت کر کے جنت نہ لے لے آدمی تو وہ آدمی جو ہے وہ بھی بڑا بدبخت ہے, وہ بھی جہنم میں گیا اور اس کی ناک خاک آلود. میں نے کہا آمین. تو آدمی کے والدین اور اگر وہ خدمت کر کے ان کو خوش کر کے, اور یہ والدین کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں, یہ تو خوش ہی رہتے ہیں. انسان سے بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں, اولاد سے بڑی غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن تھوڑا سا نرم ہو تو والدین تو پہلے سے ہی نرم ہوتے ہیں, والد تو پہلے سے یہ خیال کر رہے ہوتے ہیں ان کو خوش کرنا تو کوئی بڑا مسئلہ بھی نہیں ہے, کوئی ایسے مسائل بھی نہیں ہیں ان خوش کرنا, وہ تو پہلے خوش ہوتے ہیں. صرف شرط یہ ہے کہ آپ ذرا ہنس کے ان کو دیکھ لیجئے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر والد کی زیارت کرنا حج کا ثواب ہے. اور کی پیارے آقا ہم تو سینکڑوں مرتبہ روز اپنے والدین کی خوشی سے زیارت کرتے ہیں تو کیا اتنے حجوں کا ثواب ملے گا؟ میرے آقا نے فرمایا تم زیارت کرتے کرتے تھک جاؤ گے, رب جو ہے وہ تمہیں ثواب دیتا دیتا نہیں تھکے گا. لہذا اس رات کو اگر ہی بات کرنی ہے, اگر اللہ توفیق عطا فرمائے تو پہلے والدین کو خوش کر لیا جائے, اس کے بعد ہے ایسا شخص کہ جو ساز بجاتا ہو, ساز سنتا ہو, گانے بجانے رسیا ہو, تو کہا ایسے شخص پر بھی اس رات کو رب کی رحمت نہیں ہوتی جب تک کہ ان کاموں سے وہ توبہ نہ کر لے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہماری زندگی کہیں ایسی تو نہیں کہ ہم ساز و آواز میں, ہم بے حیائی میں, گانے بجانے میں تو کہیں نہیں کر لے, ہماری راتیں کہیں اسی طریقے سے تو نہیں گزر رہی, ہمارے دن کہیں اسی طریقے سے نہیں گزر رہے کہ ہم یا خود گانا گا رہے ہیں یا کسی سے سن رہے ہیں. تو حدیث ہے مسند امام احمد میں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں پیچھے جا رہے تھے تو آگے دو آدمیوں کو بیٹھا ہوا دیکھا, ایک گانا بولتا ہے دوسرا سنتا ہے, پھر وہ چپ ہوتا ہے دوسرا بولتا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی کے خلاف دعا نہیں کرتے, لیکن اس وقت آپ نے دعا کی, کہا باری تعالیٰ دونوں کو غرق کر دے, جو تیری عبادت کی بجائے, تیرا ذکر کرنے کی بجائے جو گانے بجانے میں مستغرق ہو گئے ہیں, جن کی زندگی گانے بجانے میں گزر رہی ہے. تو اس لیے ایسا شخص جو گانا بجانا کا رسیا ہے, ٹی وی وی سی آر کا, فلم بینی کا رسیا ہے, اس رات کو اس کو توبہ کر کے مساجد میں یا اپنے گھر میں رب کی عبادت کرنی چاہیے. یہ توبہ کی رات ہے, رب سے رب کو راضی کر لینا چاہیے, پچھلے گناہوں سے توبہ کر کے آئندہ سے اللہ کا بندہ بن جائے آدمی. تو ایسی چیزوں سے توبہ کر کے اگر نہ توبہ کرے گا تو اس رات کی عبادت جو ہے وہ ضائع جائے گی. اس لیے اس رات کو جو ہے وہ یعنی آدمی کو چاہیے, وہ آدمی کو چاہیے کہ توبہ کر کے تو پھر جائے. اور پھر وہ فرمایا ایسا شخص جو اشار یعنی جو اشر لینے پر, زکات لینے پر معمور ہو اور اس میں ہیرا پھیری کرے. اب جو بھی حکومت کا عہدہ ہے کسی کے پاس بھی ہے, اگر اس کو کما حق ہو ادا نہیں کرتا, رشوت لے کر غلط فیصلے کرتا ہے, رشوت لے کر بے گناہ آدمی کو سزا دے دیتا ہے, اگر وہ وقت کا جج ہے, اگر وہ وقت کا حاکم ہے, اگر وہ کسی دفتر کا آفیسر ہے, اگر کسی کمپنی کا وہ مینیجر ہے, تو اگر وہ صحیح شریعت کے مطابق کام نہیں کرتا اور اس سے رشوت لے کر یعنی غلط کام کرتا ہے, اس کا مطلب ہے وہ بھی اسی میں شامل ہے. تو چاہیے یہ کہ ان چیزوں سے عبادت کا عبادت اگر کرنی ہے تو ان چیزوں سے آدمی معذرت کر کے توبہ کر کے اللہ جل مجد کریم کے حضور حاضر ہو جائے, رات کو عبادت کرے, صبح کا روزہ رکھے اور اس رات کی ایک خاص جو عبادت ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک رات کو میرے ہاں تشریف لائے، آپ نے کپڑے اتارے، آپ آرام کرنے ہی لگے تھے کہ پھر آپ اٹھ کھڑے ہوئے، آپ نے کپڑے پہنے اور باہر چلے گئے۔ میرے دل میں رشک اور حسد پیدا ہوا، شاید آپ کسی اور زوجہ مطہرہ کے گھر میں تشریف لے گئے ہوں۔ میں بھی پیچھے نکلی تو میں نے دیکھا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت البقیع میں کھڑے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ جب آقا کریم پلٹے، میرے دل میں سوچا کہ عائشہ تجھ پر افسوس، تو اپنے دنیاوی کاموں کے بارے میں سوچ رہی ہیں، اللہ کے محبوب اپنی امت کے بارے میں سوچ رہے ہیں، وہ اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب کے کاموں میں سوچ رہے ہیں۔ میں بھاگتی ہوئی واپس آئی، آقا کریم بھی واپس آئے تو دیکھا کہ میرا سانس پھولا ہوا تھا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عائشہ، کیا تجھے یہ خوف تھا کہ اللہ کے نبی تجھ پر، اللہ اور اللہ کا نبی تجھ پر ظلم کرے گا؟ میں نے کہی نہیں یا رسول اللہ، یہ تو نہیں، لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ شاید آپ کسی اور زوجہ مطہرہ کے گھر چلے گئے ہوں۔ تو آقا کریم نے فرمایا عائشہ تجھے پتا نہیں آج کون سی رات ہے؟ عرض کی گئی یار کون سی رات ہے؟ کہا آج 15 شعبان تک ہے، آج اللہ کا مجد الکریم رحمت جو ہے وہ پہلے آسمان پر آ کر پکارتی ہے، آج جو بھی بخشے مانگتا اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ عائشہ کیا تو مجھے اجازت دے گی کہ میں آج رات کو رب کی عبادت کر لوں؟ دیکھیے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیدتن بطاہرہ کتنا پیارا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہمیں درس ہے۔ ہم یہ تو کہتے ہیں، دیکھیے ایک طرح مسئلہ ہے کہ عورت نے اگر نفلی روزہ رکھنا ہے، اگر نفلی عبادت کرنی ہے تو خاوند کی اجازت لے، خاوند کی اجازت کے بغیر عورت نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی، عبادت نہیں کر سکتی۔ تو میرے آقا کی اس حدیث میں تو ہمیں یہ بھی ایک سبق ملتا ہے کہ اگر خاوند نے بھی روزہ رکھنا ہے، اگر خاوند نے رات کو عبادت کرنی ہے تو اپنی بیوی سے اجازت لے کہ کیا میں رب کی عبادت، بھلی عبادت ہے نا، کیا میں رب کی عبادت کر سکتا ہوں؟ اگر بیوی اجازت دے تو پھر آدمی رب کی عبادت کرے۔ ممکن ہے کہ آدمی رب کی عبادت کر رہا ہو اور اس کی بیوی جو ہے وہ اس سے گفتگو کرنا چاہتی ہو، اس کے پاس بیٹھنا چاہتی ہو، تو اللہ جل عبد الکریم کے محبوب کریم نے کیسی ایک پیارا ہمیں طریقہ بتا دیا، مساوات ایک کیسی پیاری قائم کر دی کہ دیکھیے آج تمہاری زوجہ کا تم پر حق ہے، تمہارے بچوں کا تم پر حق ہے۔ آقا کریم نے سیدہ عائشہ سے اجازت طلب کی، عائشہ اگر تو اجازت دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو میں آج رات کو عبادت کر لوں، آج کی رات تو بڑی برکت والی رات ہے، آج تو رب کی بڑی جوش پر ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ رب کی عبادت کریں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میرے دل میں گمان گزرا کہ کہیں اللہ کے پیارے محسن کی روح تو پرواز نہیں کر گئی۔ میں اٹھی امام پھیرا، پھر میرے آقا نے پوچھا عائشہ کیا بات تھی؟ تو میں نے عرض کی کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں خیال آیا تھا، تو آقا کریم نے فرمایا عائشہ آج 15 شعبان کی رات ہے، آج میں رب سے اپنی امت کی معافی مانگ رہا تھا، میں نے اتنی رات کو رب سے اپنی امت مانگی تو مجھے تیسرا حصہ ملی، 14 رات کو مانگ تو مجھے آدھی ملی، میں نے آج جب رب کی بارگاہ میں یہ التجا کی آج 15 شعبان کو، تو میرے رب نے میری پوری امت میرے حوالے کر دی، اب میری شفاعت قبول ہو جائے گی قیامت کے دن۔ 15 شعبان کی رات کو یہ دعا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبول ہو چکی، پوری امت آج مجھے ادا کر دی گئی۔ تو اس لیے یہ طریقہ ایک تو یہ ہے کہ قبرستان جانا اس وقت کی خاص عبادت ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں ہم عبادت کر رہے ہیں ہم قبرستان والوں کو یاد رکھیں، قبرستان جائیں، وہاں کچھ پڑھیں، ان کو بخشیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہو جائے۔ رات کو قبرستان میں جانے سے عام طور پہ ڈر لگتا ہے، لیکن دیکھیے اتنی برکت والی رات ہے، جو یعنی سارا سال مردے بےچارے پڑے رہتے ہیں، والدین، بہن بھائی، جن کو گھر کے کام کاجوں میں اتنی وقت، اتنی فرصت ہی ملتی کہ وہ جا کر کہیں ان کی یعنی ان کے لیے بھی کچھ کریں، ان کی قبروں کی زیارت کریں۔ میرے آقا نے اس رات کو ان کو بھی یاد رکھا، مرنے والوں کو یاد رکھا، وہاں جا کر دعائیں کی۔ آج بھی الحمدللہ رب العالمین اہل سنت و جماعت کے قبرستان جو اس رات کو ایسے آباد ہوتے ہیں، ایسی وہاں رونق ہوتی ہے، لوگ گھروں در گھروں آ رہے ہیں، درود و سلام پڑھ رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، نعتیں پڑھ رہے ہیں، صلوات و سلام پڑھ رہے ہیں، تو کتنے وہ لوگ خوش ہوں گے جو فوت ہو چکے کہ آج کی رات یعنی ہمارے گھر والوں نے ہمیں بھی یاد کر لیا، ہمارے رشتہ داروں نے ہمیں بھی یاد کر لیا، اور کچھ وہ ہیں جن کا پیچھے کوئی نہیں ہوتا، ان کے لیے بھی اس رات کو جل مجد الکریم نے کتنی مہربانیاں ارشاد فرما دی ہیں۔ تو لہٰذا اس سنت پر بھی ضرور عمل کرنا چاہیے، ممکن ہو سکے تو اس رات کو قبرستان کی زیارت بھی کرنی چاہیے۔ امام مقبول شامی تابعی ہیں، اور اسی طریقے سے امام خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی تابعی ہیں، تو یہ شامی تابعی ہیں، یہ کہا کرتے تھے کہ اس رات کو اکٹھے ہو کر عبادت کرنا مساجد میں، یہ اچھے کپڑے پہنتے تھے، اس رات کو اچھا یعنی بن کر یہ رات کو عبادت کے لیے جایا کرتے تھے، خوشبو لگاتے تھے۔ تو یہ صدیوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ہاں اس رات کو ایک بدعت جو ہمارے پاکستان میں اور انڈیا میں جاری ہے، وہاں یہ ہے کہ اس رات کو آتش بازی ہوتی ہے، یہ بہت کبھی قسم کی بدعت ہے، بہت ہی برا بڑا گناہ ہے کہ اس رات رب کے نورانی فرشتے آتے ہیں اور ہم آگے سے آگ جلا رہے ہوتے ہیں، ہم آگے سے معاذ اللہ استغفر اللہ اور کاموں میں پڑے ہوتے ہیں اور عبادت گزاروں کو بھی تنگ کرتے ہیں، یعنی جو دعوت کرنے والے ہیں ان کو بھی تنگ کرتے ہیں۔ اس اپنے اپنے بچوں کو اس چیز سے ضرور روکنا چاہیے، منع کرنا چاہیے، وگرنہ اس گناہ میں ہم سب شہ ہو جائیں گے کہ جی بچہ تنگ کر رہا ہے، اس لیے اس کو پیسے دینے پڑے تھے، وگرنہ سبھی اس رات کو، چونکہ یہ ہندوانہ رسم ہے، یہ شیطان کی ایک رسم ہے کہ عبادت کی بجائے وہ ہندوانہ رسم میں یعنی کیا نام ہے کہ وہ زیادہ روشنی اور زیادہ آتش بازی میں یعنی وقت گزارا جائے، تو یہ شیطان کی ایک ایسی چال ہے جس میں مسلمان جو ہیں ہر نیکی کی رات کو زیادہ شیطان بھی چونکیڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے، آج کہیں یہ عبادت میں نہ چلے جائیں، اس دن شیطانی لوگ بھی زیادہ، خوشی کی رات ہے تو وہ عجیب و غریب کام ہے، عید کی رات آ جائے، جمعے کی رات آ جائے، اسی طریقے سے شب برات آ جائے تو لوگ ڈرامے اچھے ٹی وی پہ ڈرامے اچھے لگا دیتے ہیں، فلمیں لگا دیتے ہیں۔ اصل میں شیطان چاہیے ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ان راتوں کو عبادت نہ کریں، شیطانی جو ہیں لوگ وہ اس میں کوشش کرتے ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نیکی کی طرف کوشش کریں۔ اور کل یعنی غلط ممالک میں، عرب ممالک میں یہ مبارک رات آئے گی، اور اس کے بعد جمعہ اور جمعرات کی درمیانی جو ہے وہ پاکستان اور ہندوستان میں یہ مبارک رات ہوگی۔ اللہ ہم سب توفیق عطا فرمائے کہ اس رات میں خوب عبادت کریں، اپنے پچھلے گناہوں کی معذرت طلب کریں۔ کوئی اور نماز، اس میں نمازیں بھی لوگوں نے لکھی ہیں، بزرگوں نے، لیکن کوئی صحیح سند سے ایسی روایت نہیں گزری کہ جس پر اعتماد کیا جا سکے، لیکن چونکہ بہرحال عبادت تو عبادت ہے، نفل تو نفل ہے، جتنے بھی آدمی پڑھے گا بہت بہتر ہے۔ اس رات میں خاص کر صلاۃ الحاجت پڑھ لینی چاہیے، اور پھر صلاۃ التسبیح جو ہے وہ بھی پڑھنی چاہیے، بغیر جماعت کے ہو تو بہت بہتر ہے، چونکہ نفلی نماز کی جماعت جو ہے یہ احناف کے نزدیک مکروہ ہے، بغیر جماعت کے ہو تو بہت بہتر ہے، لیکن اگر کوئی جماعت کے ساتھ بھی پڑھتا ہے تو اس پر حرمت کا فتویٰ نہیں لگتا۔ بہتر یہی ہے کہ اکیلے اکیلے آدمی اپنے گھروں میں یا مساجد میں صلاۃ التسبیح پڑھیں، صلاۃ الحاجت پڑھیں، اور درود شریف کی کچھ مقدار مقرر کر لیں، اسی طریقے سے کچھ صورتیں مقرر کر لیں، ساری رات جاگیں، سحری کریں، سحری کھانے کے بعد موقع ملے تو قبرستان جائیں، اور بعد اگر یعنی کسی کو چھٹی ہو تو ضرور آرام بھی کر سکتا ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ صبح کا روزہ اور رات کی عبادت، اللہ جل مجد الکریم ہمیں ایسی مبارک راتیں جو محبوب کے صدقے عطا فرما رہا ہے تو ہمیں ان کی عزت کی بھی توفیق عطا فرمائے، جو سب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کا صدقہ ہے، آپ کی نالین کا، آپ کی زلفوں کا صدقہ ہے۔ ہمیں بار بار ایسی راتیں مل رہی ہیں، ایسی مبارک ساعتیں مل رہی ہیں کہ ساری زندگی کے گناہ ایک موقع پر کہنے سے اللہ معاف کر دیتا ہے، تو یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت ہے، آپ کی رحمت اللہ العالمین کا صدقہ ہے، ہمیں رب کا یہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ باری تعالیٰ جس کے صدقے تو نے یہ راتیں عطا فرمائی ہیں ان کا ہمیں غلام بنا لے، ان کے ساتھ پیار محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ دعا کیجئے اللہ مجھے بھی آپ سب کو بھی اس رات کو پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رات کو ہم عبادت کر کے اپنے گناہ بخشوانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔